نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقضى ربك اور فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے اللہ تعبدو کہ نہ تم عبادت کرو الا ایاہو مگر اسی کی وبالوالدینی اور والدین کے ساتھ احسانا احسان کرو اما اگر یبلغن وہ پہنچیں عندک تیرے پاس الکبرا بڑی عمر کو بڑھاپے کو احدہما ان دونوں میں سے ایک او کلاہما یا وہ دونوں فلا تقل لہما تو نہ کہنا ان کو افن اف ولا اور نہ تنہرہما جھڑکنا ان کو وقل لہما اور کہنا ان کو قولن بات کریمہ عزت والی احترام والی وخفش اور جھکاؤ لہما ان دونوں کے لیے جناح بازو الذل ذلت کا عاجزی کا من الرحمتی رحمت سے شفقت سے وقل اور کہو رب ارحمہما اے رب رحم کیجئے ان دونوں پر کما جیسا کہ ربیانی ان دونوں نے پالا مجھ کو صغیرہ بچپن میں چھوٹے ہوتے ربکم رب تمہارا عالم زیادہ جانتا ہے بما ساتھ اس کے جو فی نفوسکم تمہارے نفسوں میں ہے تمہارے دلوں میں ہے ان تکونو اگر تم ہوگے صالحین نیک فإنہو تو یقیناً وہ کانا ہے للاوابین رجوع کرنے والوں کے لیے غفورا بخشش فرمانے والا وآتے اور دو ذل قربا رشتہ داروں کو حقہ حق ان کا والمسکین اور مسکین کو وابن السبیل اور مسافر کو ولا تبذر اور نہ تو بے جا خرچ کر تبذیرا بے جا خرچ کرنا ان المبذرین بے شک فضول خرچ لوگ کانو ہیں اخوان الشیاطین شیطانوں کے بھائی وکان الشیطان اور ہے شیطان لربہ اپنے رب کے لیے کفورا نا شکرا و اما اور اگر تعرضن تم اعراض برتو یا اعراض برتنا چاہو انہم ان سے ابتغاء چاہنے کو رحمت رحمت من ربک تیرے رب کی طرف سے ترجوہا تم امید رکھتے ہو اس کی فقل لہم تو کہو ان سے قولاً بات، میسورہ نرمی والی، عمدگی کے ساتھ، ولا تجعل اور نہ تو رکھ، یدا کا اپنا ہاتھ، مغلولتن بندھا ہوا، الى عنقی کا اپنی گردن کی طرف، ولا اور نہ، تب صبح تو پھیلا دے اس کو، کھول دے اس کو، کل البستی ہر طرح پھیلا دینا، فتقعد تو بیٹھ جائے گا، ملومن ملامت زدہ، محسورہ حسرت زدہ، ان ربک بے شک رب تیرا، یبسط الرزق پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقبر اور تنگ کر دیتا ہے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، بے عبادی ہی اپنے بندوں کے ساتھ، خبیرم بصیرہ خبر رکھنے والا دیکھنے والا، ولا تقتلو اور نہ تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، خشیتا خوف سے، املاق مفلسی کے، نحن نرزقهم ہم رزق دیتے ہیں ان کو، وإياكم اور تم کو، ان قتلهم بے شک ان کا قتل کرنا، کانا ہے، خطأ خطا، کبیرہ بہت بڑی، ولا تقربوا اور نہ قریب جاؤ، الزنا زنا کے، انہ کیونکہ وہ، کانا ہے، فاحشتن بے حیائی، وساء سبیلا اور برا راستہ، ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، النفس کسی جان کو، اللتی وہ جو، حرم اللہ حرام کی اللہ نے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ومن قتل اور جو قتل کیا گیا، مظلومن ظلم کے ساتھ، مظلوم، فقد تو تحقیق، جعلنا بنایا ہم نے، لولیہ اس کے ولی کے لیے، سلطانن حق قوت، فلا یسرف تو نہ زیادتی کرے، نہ حد سے بڑھے، فی القتل قتل کرنے میں، انہو بے شک وہ، کانا ہے، منصورہ مدد کیا ہوا، ولا تقربو اور نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیم یتیم کے مال کے، الا مگر، باللتی ساتھ اس طریقے کے، ہی احسن وہ زیادہ اچھا ہے، حتی یہاں تک کہ، یبلغ وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بالعہد عہد کو، ان العہد کیونکہ عہد، کانا ہے، مسئولا پوچھا جانے والا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور پورا کرو ناپ. اذا کلتم جب ناپو تم, و اور زنو تولو, بالقسطاس سات ترازو کے, المستقیم سیدھی درست, ذالک یہ, خیر بہتر ہے, واحسن اور زیادہ اچھا ہے, تأویلا انجام کے اعتبار سے, ولا تقف اور نہ پیچھے پڑو, ما جو, لیسا نہیں, لکا تیرے لیے, بہی اس کا, علم علم, ان السمع بے شک کان, والبصر اور آنکھ, والفؤاد اور دل, کل اولائک سب یہ, یا یہ سب, کان ہے, انہو ان کے بارے میں, مسئولا سوال کیا جانے والا, ولا تمشی پر نہ تم چلو, فی الارض زمین میں, مرحا اکڑ کر, انکا کیونکہ تم, لن تخرق الارض ہرگز نہیں پھاڑ سکتے زمین کو, ولن تبلغ الجبال اور ہرگز نہیں پہنچ سکتے پہاڑوں کو, طولا اونچائی میں, لمبائی میں, بلندی میں, کل ذالک یہ سب, کانا ہے, سیئہ اس کی برائی, عند ربک تیرے رب کے نزدیک, مکروہا مکروہ ناپسندیدہ, ذالک یہ, مما اس میں سے ہے, جو, اوحا وہی کی, الیکا تیری طرف, ربک تیرے رب نے, من الحکمت حکمت میں سے, ولا تجعل اور نہ تو بنا, مع اللہ اللہ کے ساتھ, الہن آخرا کوئی دوسرا الہ, فتلقا تو ڈال دیا جائے گا, فی جہنم جہنم میں, ملومن ملامت کیا ہوا, مدحورا رحمت سے دور, افا اسفاکم کیا بھلا چن لیا تم کو, ربکم تمہارے رب نے, بالبنین بیٹوں کے ساتھ, واتخذا اور بنا لی, من الملائکتی فرشتوں میں سے, اناسن لڑکیاں, انکم یقیناً تم, لتقولون البتہ تم کہتے ہو, قولاً عظیما بات بہت بڑی.